Sanatan. Omuda wa mwaka mpya. Je, utakitangaza aje kitu hicho kwa muda wa mwaka? Vile vile itabidi tupate maelezo ya kisheria. Maelezo ya mzuri yatatuongoza namna gani utangazaji kwa mwaka mzima. Anasema Sheikh Uthaymeen rahimahullah katika Fathu al-Jalal al-Ikram, utangazaji wa mwaka huu, anasema ay sanatu hiya, ye ni mwaka upi? As-sanatu al-arabiyya al-islamiyya, ye ni mwaka ambao wa Kiarabu wa Kiislamu ambao ina mwaka huu una 12 shahra, miezi 12. Wa hadhihi sanati hiya sanatu allati wadaha Allahu li'ibadi, anasema mwaka uliokusudiwa hapa ni mwaka huu wa Kiislamu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameuweka kwa waja wake pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, akasema inna iddat ash-shuhur 'inda Allah, ana hakika idadi ya miezi kwa Allah ni 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal-ardh, kwamba miezi hii ni miezi 12 na hii iko fi kitabillah, katika kitabu cha Allah, tangu siku alauma mbingu na ardhi, kwamba ni miezi 12 na itaendelea ila yaumul qiyama, minha arba'atu shuhur, katika miezi hiyo 12 miezi minne ni miezi imekuwa ni mitukufu. Anasema Sheikh Uthaymeen wa hadhihi al-ashhur, al-ashhur hiya al-ashhur allati tutaqayyad bil-ahilla liqawlihi ta'ala, miezi hii iliyozungumzwa hapa 12 ni ile miezi ambayo inaambatana na masala ya mwandamo wa mwezi, na ndio maana Allah akasema katika sura nyingine yasalunaka anil ahilla, wanakuuliza kuhusu ahilla, jamu ila, vipi mara unakuwa mwembamba, mara unakuwa mkubwa, mara unakuwa hivi. Kul, waambie hiya mawaqitu linnas wal hajj, kwamba miezi hiyo mnaiona basi ni kwa ajili ya watu kujua nyakati na vile vilikuwa katika ibada hii. Idhan, kwa hiyo as-sanatu 12 shahran fi kitabillahi wal muradu bishuhuri, na mwezi uliokusudiwa hapa ni mwezi ambao ma baina matla'i al-hilalaini, ni ule mwezi ambao utakuwa baina ya kuchomoza kwa miezi miwili. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba mwezi mwandamo, leo mwandamo tunaanza kuhesabu mwezi mosi leo, mwezi pili, mwezi tatu, mwezi nne, mwezi 29, umeandama au umeandama, tunaanza mwezi mwingine. Kwa hivyo mwezi uliokusudiwa hapa ni mwezi huo, na kwa maana hiyo basi ifahamike mwaka aliokusudia Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa'arifha sanatan, ni mwaka huu ambao idadi yake ya miezi 12 ambayo inatokana na kuandama kwa mwezi. Sio kama tuko pamoja, lakini anasema miezi hii ambayo ilikuwa sio hiyo, ambayo ni miezi ya kijahili an-nasari, ni lianna tawqit alladhi yusamma al-miladi mabni ala miladi Isa bin Maryam, miezi hii ambayo ilojengeka kutokana na kuzaliwa kwa Isa tunaita miladia, sio hii. Unapokota kitu usije ukasema natangaza mimi kuanzia mwezi wa Disemba mpaka Disemba inokuja itakuwa mwaka. Ni kwamba ufuatane na mwezi ambao ulikuwa wa mwezi wa muandamo. Miezi hii haiaminiki. Kwa nini nasema ya ajaba alqawm yaqulun, wanasema innahum arabu yantasibuna aidan ila alislam thumma ya'diluna an altawqit alarabi alislami ila hadha altawqit alnasrani, anasema jambo kubwa la kushangaza kwamba watu wanajinasibisha wao warabu waislamu, warabu bwana waislamu, lakini hawatumii miezi hii ya Kiislamu, wanatumia miezi ya Kinasara mambo yao yote wana calculate na wanafanyia mipango kwa miezi ya kinasara. Sheikh anasema hili jambo mimi na listajabia vikubwa kabisa. Na kitu kingine akakitaja Sheikh, anasema hii miezi ambayo inatumika katika miezi ya kinasara, utakuta kwamba mbona haieleweki? Haieleweki kivipi? Kuna mwezi una siku 28, kuna mwezi una siku 30, kuna mwezi una siku 31. Mbona haikukaa sawa hii? Lakini ya Kiislamu ukiandama sawa. Jamani, mwezi umeandama, tunaendana na mwezi mwingine. Mwezi wa kuandama tunakamilisha 30, tunaendana mwezi mwingine. Lakini mwezi hii, mwezi wa Februari, ziko siku 28. Mwezi wa Machi 31. Mwezi wa Aprili 30. Sasa inakuwaje? Sheikh Uthaymeen anasema hii haiwezekani. Miezi mwaka aliyokusudia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mwaka huu ambao unaendana na miezi ya mianamo ya mwezi, na sio mwezi hii ambayo watu wengi ambao wanaitumia. Falhasil, kwa ufupi ni kwamba anna sanata idha utliqat falmuradu biha as-sanatu al-islamia al-arabia. Mahala popote unapoona katika vitabu vya Kiislamu ikiingia sana, basi hiyo inazungumziwa as-sana ni mwaka ambao wa Kiislamu wa Kiarabu ambao unakuwa unaandamana na ile al-hilaliya, yani miezi ambayo inaandamana na kuandama kwa mwezi. Anamalizia anasema والعجب ان هذه الاشهر النصرانيه على اوهام نعم يتشاء تشيلزيا. المهم katika masala ya kutangaza arusha hasana kwamba iwe ni mwaka wa Kiislamu, iwe ni mwaka wa Kiislamu na sio mwaka wa mwezi wa Januari, umeokota kitu mwaka ukopo unakihesabia Februari, Machi, Aprili, Mei, mpaka ikifika Januari mwakani utakuja kuona huko hukumu yake. Ikifika mwaka inakuwa basta na kile kitu unakipata cha kwako. Sasa ni mwaka huu wa Kiislamu. Ajabu kubwa la kusikitisha, Waislamu wengi wameipiga teke kalenda yao ya Kiislamu kabisa, wengi sana. Mambo yao mengi wanayapanga kwa mujibu wa kalenda ya kinasara ya kimiladia, wengi sana. Nakumbuka mimi zamani nilipokuwa mdogo kule Zanzibar, pakipangwa harusi yoyote, harusi jamani itakuwa mfunguo 6, harusi itakuwa mfunguo 4, harusi itakuwa mwezi wa Shaabani, harusi itakuwa mwezi wa Rajabu. Sijui wale watu wa Unguja wananielewa. Ni kwamba walikuwa mambo yao yote wanayapanga kwa mujibu wa kalenda ya Kiislamu, miaka ya Kiislamu. Leo sio kama iko. Mara nyingi sasa hivi mafikiri watu wengi na kadi zitachapishwa kwamba harusi itafanyika tarehe 28 mwezi wa Disemba mwaka 2024. Haiwezekani. Lazima kama hakuna budi basi itangulizwe kalenda ya Kiislamu. Mfano tuchukulie labda leo kutafanyika akdi katika mwezi wa Jumada al-Akhira, mwezi 12 mwaka 1446, sawa na tarehe 13 Disemba 2024. Hii kidogo itakuwa ina sound, lakini kabu kabu tu naalikwa harusi, bonge la kadi naalikwa harusi, itakuwa tarehe 13 Disemba Ijumaa 2024. Bana, Uislamu hatuende hivyo. Turudi katika asili yetu, tusikokotwe sana kiasi hicho na Mayahudi, tukawa tuna fikra tu za Kiyahudi. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema thumma arifaha sana, kisha kitangaze hicho kitu, kifahamishe kwa muda wa mwaka mzima, sana tukamila kwa mujibu wa kalenda ya Kiislamu. Fa illam tu'raf, kama hakupatikaniwa mwenye mali, fa illam tu'raf, kimeshatangazwa mwaka mzima, fa illam tu'raf, na kama hakupatikaniwa mwenye mali nitokezea mwaka huo. Na alafu vile vile nimeona katika baadhi ya sharh ya Sheikh Uthaymeen akasema utangazaji wa mwaka mzima je uwe kila siku, itategemea na ile hali. Matoleo tangazo mwaka mmoja na kusudia mwezi mmoja, basi mwezi unakuja anaweza wakapunguza kidogo wakatangaza mwezi unakuja, au wiki mbili wiki tatu akaacha. Alimuhimu sio kwamba ndio kila siku mfano tangazo la gazeti kila siku, ni kwamba itakuwa katika na namna gani watu walivyokuwa walivyokuwa wameelewa jambo hilo. Thumma fa illam tu'raf, na kama hakutambulikana au hakupatikaniwa mwenye mali, fastanfiquha, basi Mtume anasema itumie, kwa maana itakuwa sasa wewe ni haki yako. Katika riwaya nyingine sha'nuka, ni mali yako hiyo, fastanfiquha, basi itumie hiyo mali, kama alivyosema Sheikh Uthaymeen katika sherehe yake, ai adhifuha ila nafakatika, kwa maana itumie katika matumizi yako. Au katika sherehe nyingine vile vile akasema Sheikh Uthaymeen ya kwamba jawaz atasarruf almutalaqqit fihi ba'da tamami sana, ni kwamba mtu anaweza akatasarruf akatumia kile alichokiokota baada ya mwaka mzima, kwamba ametangaza hakuja mwenyewe, kwa hivyo kitu kile kinakuwa ni chake. Umeokota simu na umetangaziwa kwa mujibu wa kama tulivyoeleza sheria zake, mwaka mzima hajaja mtu mwenye simu hiyo, pengine sio wanasema simu ya hali ya juu kabisa, sio iPhone Pro ngapi, sio 18 ngapi, unapoa mwenyewe bwana hii simu chukua. Lakini nayo katika tukija kuona huko mbele, ukishakuitupata kile kitu bado kinakuwa katika dhima yako. Kwa wanasema fastanfiquha, itumie, waltakun wadi'atun, lakini itakuwa ni amana indak, amana kwako, waltakun, na itakuwa ni wadi'atan, amana kwako. Fa in jaa talibuha, akija huyu tukisema talibuha mwenye mali yake, fa in jaa talibuha, akija mwenye mali yake, yauman, siku yoyote, minaddahari, yani katika muda wowote au katika zama zozote, basi faaddiha ilaihi, itabidi umrudishie. Faaddiha ilaihi, itabidi umrudishie. Nini maana yake? Maana yake ni kwamba wamefasiri wanazuoni katika sherhe ya maneno hayo, wanasema kwamba utakihifadhi hicho kitu, na la yajuzu lahu tasarrufu fiha bi ai hali min al ahwal, kwa maana katika kile kipindi cha mwaka mmoja hairuhusiki kuitumia, lakini ikisha kupita mwaka na mwenyewe hajaja, basi naam, inabidi umkabidhi, inabidi ukitumie. Lakini katika hali ambayo atakapokuja mwenye mali, idha jaa sahibuha fa'arafaha, wajaba ala almutalaqqita an yuraddaha ilayhi kamila. Tuseme imepita miezi mitatu, kaja mtu, kwa maana mimi ndo nimepotelewa, basi kuna njia zake, sio tu nimepotelewa basi tukupe, ndo zile alama ni nini, alipotelewa na mfuko ndani yake kulikuwa na pesa kiasi gani, kwanza pesa aina gani, ni tishili zilikuwa kiasi gani, ilikuwa milioni hizi mbili, ni zote zi wekundu wa Msimbazi au zimechanganyika changanyika? Muhimu hii, ndio maana ukienda benki pale unapotaka kutoa pesa, unapotaka kuweka pesa, katika fomu ile kuna sehemu maalum kwamba 10,000, 5,000, 2,000 coins. Kwa hiyo anapokuja mtu vile vile, bwana mimi nimepotelewa na milioni mbili, zote wekundu wa Msimbazi, na huku shazihakikisha. Sawa, basi unamkabidhi mwenyewe baada ya kudadisi katika hali hiyo. Na ikiwa itapita mwaka hakuja mtu, basi hapo itabidi alilmutalaqqit alintifaa, inabidi akitumie kitu kile yule ambaye alikuwa amekiokota. Almuhim ni moja katika jambo ambalo Mtume SAW anawafundisha watu wawe waadilifu, jinsi wanapookota vitu ambao sio vyao wafanye nini. Wale watu ambao wenye kufahamu wanajua nini maana yake. Watu wajinga, unapookota kitu ukakitambulisha au ukakipeleka kwa sehemu stahiki, bwana wanakuporomoshia matusi hayo. Wewe mjinga nini? Wewe utakuwa lini mwenye akili? Yaani umeokota alafu unatafuta mwenyewe? Riski mafungu saba baba. Naam, kuna sehemu ambayo nilitaka nisome ile ripoti lakini imenipotea. Kuhusu, nafikiri ni story ambayo ni mashuhuri la Daiko. Kuna mtu Zanzibar, ilikuwa ni mwaka 21 kama hivi, aliokota mfuko ambao ndani yake mfuko huo kama zile sheria tulizozitaja, akajua ndani kuna nini na kitu gani na gani, kisha baadaye akatangaza. Kutangaza kwa maana akatoa maelekezo yake katika mitandao na katika sehemu mbalimbali. Basi baadaye wakatokezea wale ambao wenye haki yao, na kumbe ilikuwa ni mtu mmoja wa Oman alipoteza mfuko wake, si maeneo gani, si mwende Makumbi, si wapi huko. Ndani yake mlikuwa mna kiasi cha kiasi pesa za Tanzania milioni 150. Akatangaza katika mitandao, ni trend sana hii. Sasa ikawa watu wanaanza kujitokeza, mimi, lakini hakutaja kwamba mna pesa hizo, yeye alieleza tu. Ikawa kuna watu wanajitokeza katika mitandao kwamba mimi ndio nilopoteza na hivi na hivi, lakini akimuuliza maswala, umepoteza nini, andani mlikuwa mna pesa kiasi gani, mlikuwa mna shilingi milioni 5, anajua hawezi. Wengine sasa wakawa wanamtukana, wewe huna akili, wewe mwendazimu, wewe unaokota kitu alafu almuhimu. Baadaye ile mwenye mali akapatikaniwa kutoka Oman, akamkabidhi milioni 150. Na katika kumkabidhi, nakumbuka ilikuwa story yenyewe, yule bwana kutoka Oman sio alikuja yeye, bali alitaka zile pesa zake zihamishwe katika process za kibenki. Akaenda yule bwana benki katika process zile, lakini kutokana na shughuli za kibenki kuna service charge na nini na nini na nini, yule bwana inabidi atoe kiasi cha shilingi 500,000, 600,000 ili zimfike yule bwana pesa. Akatoa mfukoni mwake mtu ili yule bwana zimfike kamili milioni 150. Kama mfano wewe sasa hivi ukitaka kutuma Tigo pesa, unamwambia na mtu bwana, bwana tuma na kutolea. Sasa na yeye bwana akatuma na kutolea. Story refu, yule bwana ndio wasema fadhila za punda mateke. Akaanza kunya mbogo. Nyie bwana wa Afrika huko kazi yenu bwana, sio kwa Afrika tena na nyinyi Waarabu, nimekutunzia pesa zako. Hakumpa hata ile kiokosi, hata shilingi 5. Na yeye alitakuwa anatangaza bwana kwamba mimi nafanya hivi kwa ajili ya kutaka radhi za Allah, kwa sababu kuna maelekezo ya hadithi hii tuliyosoma leo. Kwa ndugu yangu Muislamu, ukipoteza ukiokota kitu, basi fuata maelekezo haya. Darasa hii ni pana, hatuwezi kumaliza katika muda huu kwa sababu kuna vitu vingine inabidi vya nyongeza. Je, umeokota embe dodo? Utaitangaza mwaka mzima? Dodo inabidi uile tu basi, unailia pilau. Umeokota kuku? Kuku anapotea jamani, kuku hasa. Kwamba mtu anafuga kuku wake 5-6, hajaja kwenye banda lake jioni, aishapigwa. Sasa kuku hapotei. Sasa hii itakuja kuangalia mwisho wa hadithi hii. أقول هذا واستغفر الله لي ولكم.